अभी आप सुन रहे हैं गायक विकास पांडे को। विकास पांडे को म्यूजिक बाय रोशन सिंह, बी फॉर म्यूजिक पटना। हमरे संग कैले बाड़े गांव में अत्याचारी, हमरे संग कैले बाड़े गांव में अत्याचारी, जिनकी आग दिहले अन्हार रे, ई नहीं कैले बड़े पहलवानी, दुआरा पधके दिहले मार रे, दुश्मनवा कृष्ण भगवान करी है कल्याण रे। म्यूजिक बाय रोशन सिंह। गांव में जवार पूजमे नाल बजैलन, श्रद्धा सुमन के साथ में भजन भी गैलन, गांव में जवार पूजमे नाल बजैलन, श्रद्धा सुमन के साथ में भजन भी गैलन, सब लोग कहे मानी रहे रविंद्र पांडे, सब लोग कहे मानी रहे रविंद्र पांडे, जिंदगी के कदे ले अन्हार रे, ई नहीं कैले बड़े पहलवानी, दुआरा पदले गीत मार रे, दुश्मनवा द्वारा बदले तमार रे। म्यूजिक बाय रोशन सिंह। पहिला घटना कलन में दुआरा पकैले, तो दूसरा घटनवा जिला औरंगाबाद में भैले, पहला घटनवा कलन में दुआरा पकैले, तो दूसरा घटनवा जिला औरंगाबाद में भैले, तीसरे घटनवा कलन में नैया डूब गईले, तीसरे घटनवा कलन में नैया डूब गईले, चौथे में लगल गौहते आहो, जैसे हमरे संघवा कैले मिलके अत्याचारी, जिंदगी कई दिहले अन्हार रे, दुश्मनवा जिंदगी कई दिहले अन्हार रे। म्यूजिक बाय रोशन सिंह। रोई रोई गाय कलन गांव के कहानी, लिखल विकास पांडे गर मुजबानी, रोई रोई गाय कलन गांव के कहानी, लिखल विकास पांडे गर मुजबानी, देती बोली कृष्ण जी दुश्मन के छाती चीर के, देती बोली कृष्ण जी दुश्मन के छाती चीर के, जिनकी हो जाई खुशहाल अत्याचारी जिंदगी कोई बिहले अन्हारे दुश्मनवा जिंदगी कोई बिहले अन्हारे